राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 13 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 21 जून 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो सुनाई के। पहले में सारथी, दूसरे में गुरु, तीसरे में आदर्श पुरुष, चौथे में साक्षात ईश्वर, पांचवा में संपूर्ण भूतों का महान सूर्य। सर्वोपरि होते हुए मात्र प्राणी के सूर्य है। सूर्य में और मित्र में फर्क होता है। मित्र उपकार के बदले उपकार करता है और शुद्ध वे होते हैं उपकार नहीं, अपकार करने पर भी उपकार ही करते हैं। कल बात बताई उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर्त जो करे भलाई। ये संत में कहां से आती है? भगवान से आती है। वे अकारण कृपा करने वाले, बिना कारण कृपा ही। मनुष्य शरीर देते हैं, उसमें गोस्वामी जी ने लिखा है कब हो कि करी करुणा नरदे ही देत ईश बिन हेतु सले ही। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं, तो बिना हेतु कृपा करने वाले तो ये कृपा, बिना हेतु स्नेह करने वाले तो ये कृपा उनके स्वभाव में हुई। स्वभाव कृपालु होने पर भी फिर कृपा करके मानव शरीर देते हैं तो दुगुनी कृपा हो गई, विशेष कृपा। मैंने तो एक संत की वाणी में पढ़ा था कि भगवान का न जाने मनुष्य के साथ क्यों पक्षपात है। विशेष कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं और फिर सत्संग का मौका देते हैं और संसार में आपत देते हैं कि जिनसे वो सत्संग कर सके। विशेष कृपा करते हैं भगवान। अपने मन के विरुद्ध घटना घटती है उसमें भगवान की कृपा होती है, और मन के अनुकूल घटना होती है उसमें दया होती है। दया और कृपा में फर्क है। पर्यायवाचक शब्द दया है, अनुग्रह है, कृपा है, अवलंबन है, शरण है, ये सब एक सही शब्द है। परंतु कृपा शब्द बना सा कृपुष सामर्थ्य धातु से, मानो आप देने से मनुष्य के पूर्व के पाप तो नष्ट होते हैं, नरा नया उत्साह मिलता है, नई सामर्थ्य आती है और नया नया उनके भाव पैदा होता है। हमारे मन के प्रतिकूल होने से हम दुखी हो जाते हैं, परंतु फिर ऐसी घटना घटाते हैं जिसे हमें पीछे पता लगता है कि उसमें फंसे रहते तो बड़ा दुख था, बड़ा अच्छा हुआ, पर ये पीछे मालूम होता है। भगवान की कृपा पहले से होती है। तो मन के विरुद्ध देख घबरा जाते हैं, याद नहीं रखते कि प्रभु की कृपा में, कृपा की दया में, उनकी कृपा, कृपा ही भरी हुई है, विधान में सदा कृपा भरी हुई है। तो आफत पड़ने पर आदमी में सामर्थ्य आती है और मन के अनुकूल पड़ने से गफलत होती है, वो प्रमादी हो जाता है। इस वास्ते भगवान ऐसा विधान करते हैं ये क्या है? ये सूर्द पना है। सूर्दम स्वरूप होता नाम ज्ञातवा माम शांति मृति। छठे अध्याय में भगवान ने अपने विलक्षण प्रभाव की बातें कही और कहा मैं ईश्वरी नहीं हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्याहग्न प्रणश्यामि सतमेन प्रणश्यति। और आत्मोपमेन ये बताया दृष्टि में यो माम पश्यति सर्वत्र सब में मेरे को देखता है और सब संसार को मेरे में देखता है, संसार में मेरे को देखता है, संसार को मेरे में, मेरे को संसार में, ऐसा ओतप्रोत देखता है जैसे सूत में कपड़ा, कपड़े में सूत, मनु सूत ही सूत है, कपड़ा ही कपड़ा है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सज्जनों ये इतनी विलक्षण बात है, अगर ये देखना शुरू कर दे कि सब में भगवान है और भगवान के ही किसी देश में दसवें अध्याय का एकांश है ना, कृत्रिम जगत विष्टव्य है, संपूर्ण जगत को एकांशन विष्टव्य हम से था, सब संसार को एक अंश में व्याप्त करके मैं से तू, मेरे किसी अंश में जगत पड़ा है। रोम रोम प्रतिराधि कोटि कोटि ब्रह्मांड, और देखने के लिए कितनी सुगम बात बताई। भाइयों बहनों सब जगह भगवान है, अब उसकी तो एक भावना कर लो, पहले नहीं दिखे तो मान लो। गंगा जी का प्रभाव दिखता नहीं है, गंगा जी एक नदी दिखती है, परंतु क्या गंगा नदी है? क्या हनुमान जो हनुमान बंदर है, चिंतामणि पत्थर है? ये नहीं है। कामधेनु गाय, ऐसी बात नहीं है। ये ब्रह्मद्रव है, साक्षात परमात्मा खुद पिघल करके बह रहे हैं और भगवान के चरणों का जल है। श्वास्ते कहते निराकार की उपासना करते हैं, कोई निराकार की उपासना, कोई निराकार की उपासना। संत कहते निराकार उपासना है, हम तो निराकार भगवान का दर्शन करते हैं। निराकार जल रूप से पधारे भगवान, ऐसी कृपा है भगवान ने, कितनी कृपा की हम पहचानते नहीं है, हमारा ख्याल नहीं आता है। जैसे जल में दूर से जहाज दिखता है, हवाई जहाज दूर से दिखता है, दूर से रेल और मोटर चलती हुई दिखती है, उसमें मनुष्य दिखता नहीं। तो न दिखने पर भी क्या आप मानते हैं कि हवाई जहाज में मनुष्य नहीं है? क्या आप मानते हैं कि ये जल जहाज चलता है इसमें मनुष्य नहीं है? क्या रेल मोटर चलती इसमें मनुष्य नहीं है? आप मान लेते हैं कि मनुष्य है, और वास्तव में सच्ची बात है। ऐसे जल सर थल सर नभ सर जितने उनमें सब में परमात्मा है। सर्वस्वता हम हृदय ईश्वर सर्वभूता नाम, ये गीता केवल पढ़ने की सुनने की नहीं है, ये देखने की अनुभव करने की है। सर्वभूत स्थित यो माम सर्वभूत समात्मा नम सर्वभूतानि चात्मनि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनी सुनिचि व स्वभाके च पंडिता समदर्शिन निर्दोष अंगे समम ब्रह्म। सब में परमात्मा है, ये आप देखना शुरू कर दो। है परमात्मा मत देखो, कोई परवाह नहीं, आप करके देखो। वो ऐसे आंखों से तो नहीं दिखेगा, परंतु आपको अनुभव हो जाएगा कि सब में परमात्मा है, और निहाल हो जाओ। बहुत विचित्र साधन है ये तो। ये जो भगवान बताते अपने को ला करके, और आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अपनी तरह, जैसे अपने को दुख अच्छा नहीं लगता, सुख अच्छा लगता है, अपना अपमान बुरा लगता है, सम्मान अच्छा लगता है, अपनी निंदा बुरी लगती है, अपनी महिमा अच्छी लगती है, हमारे लाभ हो जाए तो खुशी होती है, नुकसान है दुखी होते हैं। ऐसे मात्र प्राणियों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर ये भाव रहे सब सुखी हो जाए, ये सूर्यम स्वरूप होता कितनी बढ़िया है। संत महात्मा के लक्षण लिखते हैं, वह सूर्द सर्वदेही नाम। संत महात्मा भी साधु व साधु भूषण सूर्द सर्वदेह, सब मात्र देहियों के परम सूर्द होते हैं। हे तु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, भगवान और भगवान के सेवक बिना स्वार्थ हित करने वाले होते हैं। वो भगवान सोने बताते हैं, सर्वभूत स्थित पैसे, सर्वभूतों में स्थित मैं हूँ। शरीर की उपमा देकर के सब दुख एक समान समझे, सब वो कैसे सुख पहुंचे, कैसे आराम पहुंचे। अहित करने वालों की भी कृपा करें, उन पर भी कृपा करो, उनका भी उनका हित करो, उनकी सेवा करो। एक मार्मिक बात है, जो कोई दुख पहुंचाता है वो हमारे पापों का नाश करता है। हमारे को दुख होता है हमारे किए हुए पापों के कारण से, हमारे को शुद्ध करने के लिए वो अपराध करके भी हमारा कल्याण करता है। कितनी उसी कृपा है, उस कृपा से आप ऊर्ण नहीं हो सकते। कितना उपकार किया, हमारे पापों का नाश किया है, नई जागृति दी है। इस वास्ते अहित करने वाला अपनी धारणा से भले ही अहित करे, साधु का हित होता है। ऐसा मैंने कई घटनाओं से देखा है, साधन करने वाला का हित होता नहीं, वो करता है। साधु को भी बिना जाने मालूम होता है कि देखो मेरे बिना कारण ये दुख दे रहे हैं, ऐसा मालूम हो जाता है अज्ञान के कारण। पर देखते रहना चाहिए, भगवान सदा देखते हैं, भगवान की प्रेरणा बिना क्यों करते हैं। उन प्रेरक रघुवंश विभूषण काकभूषण जी को लोम ऋषि ने शाप दिया कि वायुष इस समय से डर, तू कौए की तरह सब बासु डरता है, सब देहो पक्षी चंडाल जा, कौआ बन जा। तो कौआ बनाने शाप दे दिया। महाराज न भय न दीनता आई, न भय लगा न दीनता आई। वो कहते हैं उर्प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये ऋषि का दूषण नहीं है, भीतर से भगवान ने कृपा की। पैदल से चलते जाते तो कितना दिन लगता, अब से छोड़ करके चट चले जाए। ऋषि मुनि संतों के पास कृपा करी, कृपा मानी और प्रसन्न हुए। लोमस ऋषि ने देखा कि इनको कोई विकार ही नहीं हुआ, बुलाया और फिर रामायण सुनाई। पहले हट करते थे, मैं राम जी का रूप सुन लूं, देख लूं, फिर आपका उपदेश सुनूंगा। तो कहते हट करता है तो वही आप गर्ज करके सुनाते रामायण। भक्ति पक्ष हट कर ही रहे हूं, अरे देव महामुनि साप, मुनि दुर्लभ वर पाए हूं, देखो भजन प्रताप। मुनि दुर्लभ वर बताओ, उनके आश्रम में चार चार योजन तक माया नहीं आती। कितने मुनियों को मिला ये प्रदान, तो मुझे श्राप दिया। परंतु मुनि दुर्लभ भर पाए हो, देख रहा हूं भजन प्रताप। भाइयों बहनों, भजन क्या है, यहाँ अपने को कष्ट दे उनके ऊपर देखे कृपा हो रही है। उर प्रेरक बलू में ये रघुनाथ जी महाराज कृपा कर रहे हैं, ये भगवान कृपा कर रहे हैं। कृपा अनुकूलता देते हैं वो तो करते हैं दया, अरे प्रतिकूलता देते हैं वो करते हैं कृपा। हमारे को समर्थ बनाते हैं, पूरे पापों का नाश करते हैं। एक संत ने कहा, मन निंदया यदि जना परितोष मेति, मेरी निंदा करके किसी को संतोष होता है, वो राजी होता है, तद मनम प्रयत्न कृतो ये मनोग्रहों में अप्रयत्न कृत, मैंने कोई प्रयत्न किया भी नहीं, अरे अपनी तरफ से कृपा कर दी। निंदा करके कोई राजी होता है, उसने मेरे पर बड़ी भारी कृपा कर दी, मैंने कुछ किया ही नहीं, अपनी तरफ से कृपा की। लोग दूसरों को संतुष्ट करने के लिए दुखार्जितान्य भी धनानि परित्यजन्ति, दुख पूर्वक कमावे पसीने से ऐसा धन भी खर्च कर देते हैं दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, और मेरा अपमान करके मेरी निंदा करके सुखी हो गया, हमारा कोई एक लगा नहीं। कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया बात है, कितनी शांति की बात है। तो मन में प्रसन्न हो जाए, भगवान का विधान है हमारे मंगल के लिए, केवल हमारा मंगल और कोई मतलब नहीं, केवल हमारा कल्याण करना है। मेरे तो पीछे पड़ गए भगवान, और कल्याण मेरे करके छोड़ेंगे। मैं मानता नहीं हूं, पर तो भगवान तो करते हैं, ऐसी बीती हुई बातें हैं भाई। तो जो मेरे को सब जगह देखता है और सबको मेरे में देखता है, ऐसी बात कहकर के सातवें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप के वर्णन करने प्रतिज्ञा करी। ऐसे समग्र रूप पहले नहीं आया है छह अध्यायों में। ये क्या बात हुई? अर्जुन ने पूछ लिया प्रश्न, ये ध्यान योग करते हैं ना, वे योग भ्रष्ट हो जाते हैं, हो जाते हैं नहीं, हो सकते हैं, हो जाते हैं भगत पर, हो सकते हैं, हो ही जाए, नियम नहीं है। साधन दो तरह का है, पहले समय में मैंने वो कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष की बात चर्चा करी थी, सत्संग में बहुत ज्यादा दो तीन वर्ष हुए, तो लोग कहने लगे ईश्वरी कहते हो, तो वो थोड़ी सी बात कह दू। एक साधन कर्ण सापेक्ष होता है, एक साधन कर्ण निरपेक्ष होता है। कर्ण निरपेक्ष से जो लाभ जल्दी होता है, वो कर्ण सापेक्ष से जल्दी नहीं होता। जैसे ध्यान करने के लिए, परमात्मा का चिंतन करने के लिए हम मन को लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, ये कर्ण सापेक्ष है। मन बुद्धि नियति की सिद्धि हो जाए, उसको कर्ण कहते हैं। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, तो बाण कर्ण हुआ, बाण की कर्ण संज्ञा होती है, धनुष की, प्रत्यंचा की, हाथ की, इनकी नहीं होती है, क्योंकि इनके व्यापार के बाद बाण से कार्य की सिद्धि हुई, जिससे कार्य की सिद्धि होता है वो कर्ण होता है, साधक तमम कर्णम, ये वाणी जी कहते हैं। तो अंतःकरण की सहायता के बिना क्या चिंतन और ध्यान कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये कर्ण सापेक्ष है। और मैं परमात्मा का हूं, ये कर्ण निरपेक्ष है, क्योंकि बुद्धि मन की आवश्यकता नहीं है, कहने में, सुनने में, चिंतन करने में मन बुद्धि साथ होते हैं, पर हमारा संबंध सीधा भगवान के साथ होता है, मैं भगवान का हूं, तो कर्ण की अपेक्षा नहीं है। कर्ण निरपेक्ष का अर्थ कर्ण की सहायता न हो ये नहीं है, कर्ण की जरूरत नहीं है, कर्ण काम साथ में ले लो। जैसे हमारे को भोजन मिलता है तो उसके पैसे लगते हैं, तो पैसों से ही भोजन मिले ये नियम नहीं है, हमारे को तो मुफ्त में मिलता है। तो पैसों से भोजन मिले तो भोजन पैसों की अपेक्षा नहीं रखता है। घर धंधा किसी का जाकर करे, वो रोटी दे देगा, भिक्षा में रोटी मिल जाएगी, और पैसों से भी मिलता है यार। तो कर्ण निरपेक्ष वो है, कर्ण की सहायता भले ही हो, कर्ण की अपेक्षा नहीं है। आप स्वयं मैं भगवान का हूं, तो कर्ण निरपेक्ष साधन में भूल नहीं होती, वो योग भ्रष्ट नहीं होता। जैसे आपका ब्याह हुआ, तो विवाह होने के बाद भाई बहन मेरी बात सुने ध्यान देकर, आप कोई पूछे ब्याह हो गया तो आपको संदेह होगा, क्या चिंतन करोगे? फिर जहाँ हाँ, फिर हाँ सा हो गया, या नहीं पूछोगे? हो गया, सीधी सच कह दोगे, नींद से उठाकर कह दोगे मैं हो गया, क्योंकि ये स्वयं की स्वीकृति है, खुद की, ऐसे खुद की स्वीकृति होती है, उसमें कर्ण नहीं होता है। सात कर्ण आ जाए पर कर्ण की अपेक्षा नहीं है, सात कर्ण हो तो कोई कर्ण से विरोध नहीं है, तो स्वयं जो अपना संबंध भगवान के साथ है ये कर्ण निरपेक्ष है। ऐसे कर्म योग भी जो बिल्कुल क्रिया प्रधान कर्म योग होता है वो भी कर्ण निरपेक्ष है, क्योंकि उसमें त्याग है। त्याग मन से हमारा नहीं है ये मानने में क्या करने की जरूरत है, अपने भीतर से ही अपना नहीं है ये त्याग, और त्यागा शांति अनंतरम। ऐसे कर्ण निरपेक्ष साधन है वो जल्दी सिद्धि करता है। जो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह परमात्मा है, ये स्वयं की स्वीकृति है। सर्वंच मई पश्यति, ये स्वयं की स्वीकृति है। चिंतन करो, ध्यान करो, धारणा करो, समाधि करो, निर्विकल्प समाधि करो तो भी कर्ण सापेक्ष है, और हमारे भगवान है कर्ण नहीं है। इसमें स्त्री ने समझ लिया मेरे पति, पति ने समझ लिया मेरी स्त्री, मान लिया, ये भूल नहीं होती। स्वयं की स्वीकृति में भूल नहीं होती, हम स्वयं स्वीकार करते हैं वासुदेव सर्वम, भगवान है सब जगह, ये स्वीकृति है। और सबसे दुर्लभ इसको बताया वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, भगवान मेरे हैं और भगवान सब जगह है, ये मान लो, स्वयं स्वीकार कर लो, ये स्वीकृति होती है। जब तक अस्वीकृति न करो तब तक स्वीकृति मिटती नहीं, अभ्यास नहीं है इसमें। कर्ण सापेक्ष में अभ्यास है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उस स्थिति के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है, अभ्यास नहीं है वो। जैसे ब्याह होता है तो लड़की अभ्यास करती है, क्या लड़का अभ्यास करता है ब्याह हो जाए ब्याह हो जाए ब्याह हो जाए, चिंतन करता है, ध्यान करता है, क्या धारणा करता है, क्या समाधि करता है, स्वीकृति अपनी, वो स्वीकृति स्वयं की होती है। तो स्वयं की स्वीकृति में कर्ण नहीं होता है, वो करता स्वयं होता है स्वतः। तो कर्ण सापेक्ष की अपेक्षा कर्ण निरपेक्ष ऊंचा है। योगा चलित मानस है, योग से मन चलित होता है तब योग भ्रष्ट होता है। मन चलित हो, आप तो चलित होते नहीं, आप तो नित्य रहते हो, मैं तो भगवान का हूँ, ये पक्का आपने विचार कर लिया तो ये विचलित नहीं होता है। आप मैं भगवान का हूँ मन से मानते हैं, बुद्धि से मानते हैं तो याद नहीं रहता। ये गुरु परंपरा चली, इसका क्या अर्थ है? महाराज ने कह दिया गुरु जी ने, बेटा तुम भगवान के हो तो वो स्वीकार किया, मैं भगवान का हूँ महाराज ने कह दिया, उस बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया। ऐसी स्वयं की स्वीकृति हो जाए तो भूली नहीं होती। कई भाई प्रश्न करते हैं, कलीपुर जा आया था कि मैं भगवान का हूँ मान लिया, परंतु दृढ़ता नहीं होती, तो मान लिया मन बुद्धि से, स्वयं से नहीं माना, स्वयं माना हुआ अदृढ़ होता ही नहीं, तो दृढ़ भी होता सीधा ही, अदृढ़ नहीं होता। क्या ब्याह के लिए अभ्यास करना पड़ता है? स्त्री को अपनी मानने में अभ्यास करते हो? क्या स्त्री पति मानने में अभ्यास करती है? ये स्वीकृति है, ये कर्ण निरपेक्ष है। ऐसे भगवान के साथ मान लेना, भगवान को सब जगह स्वीकार कर लेना आपका दृढ़ता से, वो दृढ़ता हो जाती है स्वीकृति समय ही, और वो दृढ़ होती चली जाती है, स्वतः दृढ़ता होती है। ब्याह होने पर मैं विवाहित हूँ, मैं कुंवारी नहीं हूँ। भाई भी ऐसा मानता है, मैं विवाहित हो गया, मैं कुंवारा नहीं हूँ। ऐसे मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ। जैसे लड़की कहती है मैं पीहर की नहीं हूँ, ऐसे भगवान का अपने आप को मानने पर मैं संसार का नहीं हूँ, ये बात होनी चाहिए। ये नहीं होती है तब मन से स्वीकार किया है, बुद्धि स्वीकार किया है, कहीं से स्वीकार नहीं किया है। मीरा मारी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल आप मानते हो पर दूसरा न कोई, इसको नहीं मानते। ये स्वयं की स्वीकृति में होता है, बहुत बढ़िया साधन है। मैं तो साधु हो गया, अब उसके बैम नहीं होता है, ऐसा भिक्षा मांगता है सपने में भी साधु हूँ मैं, सपने में भूल नहीं होती। ऐसे आप मान लेते हो, जो बहना विधवा हो गई वो कभी अपने को सुहागण नहीं देखती। स्वप्ने में भी जब विधवा होती तो एक दो वर्ष में सुहागण का सपना आ जाता है, पर फिर अपने को विधवा देखती स्वप्ने में भी, क्योंकि पितृ स्वीकृति की मैं विधवा हूँ, स्वप्ने की भूल नहीं होती। तो ये दृढ़ता से मैं भगवान का हूँ, इसके बाद भगवान के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। परंतु स्वयं की स्वीकृति हो, स्वयं की स्वीकृति पहचाने मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। जैसे लड़की कहती है पियर मेरा नहीं है, मैं पियर की नहीं हूँ, ये पिताजी का घर है, मेरे पूज्य भैया का घर है, ये मेरा घर नहीं है। जहाँ जन्मी रही पढ़ी बड़ी हुई योग्य बनी, उस घर की अपने आप को नहीं मानती, ये घर मेरा नहीं है, मेरा गोत्र भी वो है। ऐसे गोत होते है गुलाम को, मालिक को गोत होते है गुलाम को। जो भगवान का दास बन गया उसका गोत्र भगवान होता है। इस वास्ते साधु कच्छन्ते अच्युत गोत्री ना, ये अच्युत गोत्री है, ये संसार के नहीं है। ऐसे आप बदल दो भगवान के तो बहुत काम आपका हो गया। आज भी शाम को रात्रि आधी रात्रि तक आज होता है तो आज सुधरी नहीं, आज नहीं अभी इसी क्षण वो राम को नाम जपो, भगवान का होकर नाम जप, मैं तो भगवान का हो गया। आपके ये होते हैं, सत्संग करते हो तो लोग कहते तुम सत्संगी हो, और स्वयं कहते थे मैं सत्संगी हूँ, ये क्या है भीतर की स्वीकृति है। फिर सत्संग रुचि लग जाएगी, ऐसा संस्कार रस लगेगा छोड़ नहीं सकोगे, तो स्वयं उसमें लग जाओ। ऐसे मैं स्वयं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरी तो शादी हो गई भगवान के साथ, भगवान की स्त्री हूँ मैं। ये सब जितने जीव है ये सब भगवान के अंश है, इसमें कांता भाव की उपासना में मैं स्त्री हूँ भगवान की, भगवान मेरे पति है। जैसे मीराबाई कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न साथ रहेगा पीर का मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो ये करण निरपेक्ष आदमी जो अहंता है वो बदल जाती है स्वयं के बदलने से, नहीं तो अहंता नहीं बदलती है। सत्संग करने वाले कहते हैं कि हम एक गृहस्थी हैं, हम लोग साधु थोड़ी हो गए, स्वामी बाबा जी थोड़ी पड़ गए, झूठ कपट करना ही पड़ता है, व्यापार करना ही पड़ता है, काम नहीं चलता करना ही पड़ता है, क्या करो साधु बाबा जी थोड़ी हो गए। ये बात है जो कचास रहती है वर्षों तक, क्योंकि अहंता को नहीं बदला भीतर से। इस वास्ते संत के अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, ये भूल करके भी अभिमान नहीं मिटे। क्या रघुनाथ जी मेरे हैं, मैं भगवान का सेवक हूँ, तो भगवान को ऐसा मान लेना अपना। तो वो बात भगवान कहते हैं योग भ्रष्ट की गति आई, तो अब भगवान ने कहा योग वृष्ट दो तरह के होते हैं, एक साधन करने में लगे हैं और अंत में साधन छूट जाए, वृत्ति छूट जाए। तो वृत्ति छूट जाए आप थोड़े छूट रहा है, आप भगवान कहोगे वो छूटेगा नहीं, बेहोशी में भी वृत्ति है वो बेहोशी में नहीं रहेगी। तो वृत्ति से एक साधन करना और एक स्वयं से साधन करना, तो स्वयं हो जाएगा वो कर्म निरपेक्ष होगा। निष्काम भाव होता है स्वयं का, कर्म होता है निष्काम पीछे, तो निष्काम कर्म नहीं होता है, निष्काम कर्ता होता है, कर्ता होने के बाद निष्काम कर्म होते हैं। तो अपने स्वयं को बदल देना ये एक बात है खास। तो ये छठे अध्याय बताया, सातवें में योग वृष्टि गति बताई, उसमें भगवान ने कहा तपस्वी भ्योधिको योगी और ज्ञानी भ्यो विमतोधिका कर्मी भ्रष्टादि को योगी तस्माद योगी वाज। योग क्या? भगवान के साथ संबंध स्वयं का, तो भगवान का जीव का नित्य योग है। ये साधन के द्वारा योग करते हैं वो नित्य योग नहीं होता है, उसमें समाधि होती है और व्युत्थान होता है, पर स्वयं भगवान का हो जाए इसमें व्युत्थान होता ही नहीं, नित्य निरंतर समाधि रहती है। कार्य करे चाहे एकांत रहे कहीं कहे भगवान का ही रहता है वो। आप विवाह गए तो आपका नित्य योग हो गया है व्यवहार का, वो जन्मांतरों में नहीं रहेगा, किसी क्षति का रहता है, परंतु भगवान के साथ संबंध है ये कभी टूटने का है ही नहीं। क्यों? भगवान की तरफ से ममई वांश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान का है, तो असली जगह पहुंच गया। हो राम को नाम जप, भगवान का होकर नाम का जप करो, भगवान की कथा प्यारी लगे, भगवान की लीला प्यारी लगे, भगवान के चरित्र प्यारे लगे, भगवान का स्थान प्यारा लगे, भगवान के तत्व तो प्यारा लगे, रहस्य प्यारा लगे, भगवत संबंधी बात गंगा जी प्यारी लगे, मस्त हो जाए, आनंद हो जाए, भगवान का शरणोद्गार है। ऐसी बात होती है स्वाभाविक ही, उसका साधन स्वाभाविक होता है, उसको करना नहीं पड़ता है, करना पड़ता है कर्ण सापेक्ष में, कर्ण निर्भर करना क्या पड़े, क्या आपको सुहागन बढ़ने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, क्या अभ्यास किया है, अभ्यास क्या करे, स्वयं बनेंगे, स्वयं बनेगी बस। तो ये चीज एक बहुत श्रेष्ठ बात है। वो बात कह करके भगवान ने ज्ञानी भ्योपी मतो अधिका कह करके और एक बात बताई अपनी, योगी नाम अपनी सर्वेशम, ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, लय योगी, हठ योगी, राजयोगी, अनाशक्ति योगी, कई तरह के योग होते हैं। योगी नाम अपनी सर्वेशम, जितने संसार में योग होते हैं उन संपूर्ण योगों में मदगते अंतरात्मा, अंतरात्मा मेरे में लग गया, मैं तो भगवान का हूँ, और श्रद्धा विश्वास भगवान करते हैं, प्रेम से भजन करता है। यो युग तत्तम हो माता, वो युग तत्तम है, दूसरे युक्त है वो युग तत्तम है। अतिशय ने तम इष्ठन हो, तमप और इष्ठन प्रत्यय अतिशय में अर्थ होता है, ये सुन भी अतिशय में अर्थ होता है। तो युग तत्तम हो माता, वो युग तम है, मदगत अंतरात्मा, अंतर से भगवान, भगवान का हो, मैं भगवान का हो गया। गोपियां क्या थी, भगवान की थी, या दो हने वहन ने मदनो बले प्रेम क्षण मार्दनादो गायंत चयन मनु शक्त यो दुकंठ धन्या क्रमचितयाना। ऐसे या दो हने आवाज रे, संसार का शुभ काम करे, कितने ही करते रहो, क्या आप ऐसे मान सकते हो मैं विवाहिता नहीं हूँ, संसारिक काम में भूल जाओगे, कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि स्वयं की स्वीकृति है। इस तरह से भगवान की स्वयं की स्वीकृति है, उस योगी की भगवान ने महिमा गाई। तो एक स्वभाव बताऊं, भक्तों के यहाँ जब भगवान की बात चले तो उसमें वो सब भूल जाते, भगवान में लग जाते, भाई भूल जाते। नरसिंह जी महाराज के पिता का दिन आ गया, श्राद्ध करना था, तो श्राद्ध करना था तो बाजार में गए कि भाई आटा घी दे दो कुछ, मेरे ब्राह्मण भोजन करना है। तो कह नरसी, मैं किस बात पर दे, तेरे क्या पैदा है जिस पर तू उधार दे सकेगा, पैदा हो तो देता है ना साहूकार, इस उम्मीद इतना आ जाएगा या बाबा जी जात देगा क्या, तो हम तुम्हारे को सामान दे देंगे, तुम ऐसा करके हमारे को कीर्तन सुना दे, भगवान का कीर्तन सुना तेरे को आटा सीधा देंगे। वो कीर्तन में बैठ गए महाराज, जो कीर्तन बैठ गए तो भूल गए, बेसाद के लिए आया हूँ क्या आया हूँ। कीर्तन करते करते शाम होने लगी, जब लोग आ गए सुनने वाले, सुनाने वाले, तो महाराज ये ऐसा एक व्यसन है, सुनने वाले आ जाते हैं तो सुनाने वाले की दशा ऐसी होती है, सुनते सुना दे सुना दे, ये तो हमारे की हो जाए, वो तो महाराज प्रेमी थे भगवान के। ऐसे शाम की हो गई तो भगवान क्या किए कि नरसी के अपने घर गुरु ब्राह्मण के पास पहुंचे कि मेरे नरसी का उदाहरण कर गए कि मेरे पिता का साथ है, चलो जा तेरे भाई के भी साथ है, वहां जाएंगे हम, नरसी मिलेगा क्या, हम तेरे भाई के साथ है वह जाएंगे। तो आप लिख दो कि मैं तेरे का गुरु नहीं, तू जजमान नहीं, तो लिख दिया क्या मिला, बुट्टे कॉपी मिलते गए नहीं, लिख दिया। वो करके खेत में जा रहा था, बैलों की गाड़ी पर चढ़ा हुआ, उस ब्राह्मण को कहा महाराज नरसी रूप से कि मेरा श्राद्ध करा दीजिए, पिता का दिन आया है। उसके बाबा मैं श्राद्ध जानता नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण तो हो ही है उसमें, तो आप सब जानते हो लिया ऐसा। अब भगवान से विषाद करावने लगे तो महाराज सब विधि करवा दी ठीक, कई मोर दे दी कि महाराज ये आप ले जाओ। मोर दी पता लगा तो घर वाला ब्राह्मण बेचारा बड़ा दुखी हुआ, अरे भटक गई हाथ से क्या हुआ। अब कराया भोजन वहां तो नरसिंह जी रूप से उसमें, बस भगवान जब आ गए तो क्या बढ़िया बढ़िया भोजन बना, सब ब्राह्मणों को भोजन कराए, सबको ब्राह्मणों को भोजन करा, रवाने कर दिए। अब सवर रवाने हुए तब नरसिंह जी आए शाम को घी आटा लेकर के, स्त्री को कहा लो रसोई बनाओ, कोई पागल हो गए क्या। सब प्रसाद हो गया, अब क्या करते हो, प्रसाद कैसे हो गया, आटा सीधा लाया हूँ मैं। आपने इतना कराया, सब ब्राह्मणों को भोजन करा दिए, सबको दक्षिणा दे दी, सब रवाना हो गए, वो भोजन करने बैठे, भोजन करने के लिए कहा भाई मैं भोजन कर लूं। उस समय आए नरसिंह जी, कहते मैं तो आया ही नहीं, आपने तो किया, सब ही आए ही। नरसिंह जी समझे भाई बात तो ठीक, सब निवृत्त हो गया, अब बचना मैं भोजन करने बैठी हूँ। तो भगवान उसको पता ही नहीं, तो भगवान के भजन में आदमी को पता नहीं रहता तो योग क्षेम वहा में भगवान कहते मैं करता हूँ, मेरे भजन में लग गया। तो भजन में लग जाता है तो उसको याद नहीं रहता, ऐसे ही महाराज भगवान अपने भक्ति की बात लगते हैं तो भगवान को याद नहीं रहता। सातवां अध्याय आपसे शुरू किया, अर्जुन ने पूछा ही नहीं, वो योग वृष्ण की थी पूछी, सातवां अध्याय भगवान हुआ से मैं आशक्त मना अपार्थ है योग, ये तीन बार मैं आशक्त मना है योग मयुंजन और मदाश्रय मदगति अंतरात्मा श्रद्धावान भजते, ये तीन बात ये कह करके कहा। अब तेरे को मैं बात को कहता हूँ, तो सातवां अध्याय में नई बात छेड़ी भगवान ने, असल से हम समग्र माम यथा ज्ञान, जैसे मेरे समग्र रूप को जाने ऐसे मैं कहूंगा, समग्र रूप को ज्ञान विज्ञान के सहित कहूंगा और अशेषतर पूरे पूरे कहूंगा, ऐसे जो जानने बाद जानना बाकी नहीं रहेगा ऐसा कहूंगा। तो क्यों नहीं रहेगा कि मध्य परम नान्यत किंचित किंचित भी नान्यत, अन्यत है ही नहीं, अन्यत बाकी कैसे रहेगा, अन्यत हो तो बाकी रहे। मध्य पर तरम नान्यत किंचित दर्श धनंजय परा अपरा प्रकृति कह रही थी दियो नहीं अंकित जगत प्रभो प्रलय मत्ता पत्र नानित ऐसी कही। और फिर आधे अध्याय के बाद भक्तों की बात आ गई, चतुर्विधा भजन थे माम, अर्थ आरती है, अर्थ है जिज्ञासु है ज्ञानी है, चार तरह के भक्त होते हैं। तो ये ज्ञानी भक्त प्रेमी भक्त का वाचक है, तत्व ज्ञान वाले ज्ञानी का नहीं है, क्यों प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम अहम और सचम हम प्रिय, वो मेरे को प्यारा है मैं उसको प्यारा हूँ। तो क्या है ज्ञान, कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, सब कुछ परमात्मा ही है इस ज्ञानवान, ऐसे माम प्रपद इति माम प्रपद्यते, इस तरह से मेरे शरण होता है। तो समग्र क्या है, तो भगवान 29 और 30 श्लोकों में कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए, जरा मन से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय यतन करते हैं तो ते ब्रह्म ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं, अधिदेव अधिभूत अधियज्ञ के सहित मेरे को जान जाते हैं और अंत में मेरे को प्राप्त होते हैं। सात बात बताई, अध्यात्म कर्म ब्रह्म और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ छह, अंत में सात बातें बताई। ये बात है, ये समग्र रूप है, समग्र रूप का ब्रह्म एक रूप है, अध्यात्म एक रूप है, कर्म एक रूप है, अधिभूत अधिदेव अधिक एक रूप है, ये सब मिलकर सच्चिदानंद परमात्मा है, ये है समग्र ब्रह्म। इस वास्ते वासुदेव सर्वमिति ये दुर्लभ परमात्मा है सब, वो समग्र की बात बताई भगवान ने। इस पर अर्जुन ने प्रश्न कर लिया कि इंद्रध्यात्म के सात प्रश्न कर दिए, सात उत्तर दे दिया, सात ही श्लोक हो गए। फिर कहते मेरे स्मरण कर हरदम, ऐसे कर आठवें अध्याय में सगुण निराकार सगुण साकार निराकुण निगुण निराकार इनकी बातें बताई, उनमें अनन्य चेता सत्तम, जो भक्ति करता है अनन्य चेत में अनन्य चेता मय्याशक्त मना योग मदाश्रय ऐसे मेरा आश्रय देकर ऐसा अनन्यास्तो माम ये जना पर अनन्यास्तन्यता सतत जो माम समझे नित्यशा तस्याम सुलभा उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ ऐसे भगवान ने कहा। पर आठवां अध्याय में विषय और रहा, इसमें ध्यान का विषय भी आता है। आठवां अध्याय पूरा करने के बाद नौवां अध्याय अपने तरफ करते भगवान ने कहने के मन में रहेगी। अर्जुन बीच में बोल गया तो उसने उत्तर दिया, वो उत्तर देकर नवमे में इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्या मनु सुरभि ज्ञानम विज्ञान सहितम। तो विज्ञान सहित ज्ञान कह रहे थे, भीष्म बोल जाने से फिर क्या विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, बाकी रहेगी मन में बोलने की। क्यों भगत ये बात आती है तो भगवान भूल जाते हैं, वो बिना पूछे ही बिना कहने लग गए। भगत की बात आती है तो भगवान की बात कहने लग जाते, कहते चला जाता नरसिंह की तरह। ऐसे भगवान भी हो गए। तो विज्ञान से तो ज्ञान कहूंगा और गुह्यतम कहूंगा, सबसे गोपनीय बात को आठ विशेषण दिए, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र वेदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुषुम कर तुम आठ छात्र विशेष देकर कर तुम सुषुम करने में बड़ी सुख है, ऐसी बात मैं कहता हूँ। वो समग्र रूप करने की बात मया तत्मिदम सर्वम, ये दो श्लोक चौथा और पांचवा, मेरे से सब व्याप्त है, सब मेरे में है, अरे मैं इनमें नहीं हूँ, मेरे में ये नहीं है, चार बात कही। सब में मैं हूँ और सब में नहीं हूँ, सब मेरे में है और सब मेरे में नहीं है। तात्पर्य क्या, अरे मैं ही मैं हूँ, मेरे में संसार संसार में क्या हूँ, नहीं मैं हूँ वासुदेव सर्वम, ये तत्व तो बताया। दृष्टांत दिया, जैसे आकाश में वायु होता है, सब जगह घूमने वाला नित्य आकाश में ही रहता है, ऐसे सब जो जन्म मरण लेने वाला संसार सब मेरे में ही रहता है, इति उपधारे ऐसे निश्चय कर ले। ऐसे नौवे अध्याय में कही, फिर नौवे अध्याय विशेष है भक्ति की बात बताई। दुराचारी से दुराचारी भक्त हो सकता है, पाप योनि वाला भक्त हो सकता है, वैश्य हो सकता है, स्त्रियां हो सकती है, ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण और भक्ता राजर्ष है, राजी होते हुए तो ऋषि, पहले दुराचारी और पाप योनि, तो ये दोनों ही पुण्य योनि है और साथ में अत्यंत पुनर्ब्राह्मण पुण्य राजर्ष है, राजा होते ऋषि, तो पुण्य है, पवित्र आचरण भी है और जन्म भी पवित्र है, इनके तो कहना ही क्या है। ब्राह्मण हो जो हरि भजे तो सोनो और सुगंध विलक्षण बात है, इनका उद्धार जो कहना ही क्या है। ऐसी भगवान ने बात कही। नौवा अध्याय पूरा कहा, मन मना भव मत भक्तो सब कहा, कहने के बाद फिर मन में रहेगी भगवान गए भूये उमाष्णु, फिर सुन फिर सुन पीछे पड़ गए भगवान। तो परमम वचन, परमम वचन सुन, मेरा परम वचन सुन, ये गोपनीय है, बढ़िया बात है, तेरे को कहूंगा, भर सुन मेरे से भूया कर रहे। अरे क्या भूया सुनू, तो अर्जुन ने कहा महाराज ये विभूति, आपने विभूति और विभूति की बात कही, भूया कथा है, तो क्या भूया सुनू, अर्जुन कह रहे भूया कथा है, अमृतम वचनम शुणुता मेरी तृप्ति नाचते, मेरी तृप्ति होती ही नहीं, फिर कही है। अब दोनों का मौज, ऐसी मौज हो गया, आपस में कहने लगे, जो इतना बड़ा बात बताया दसवें में अपनी विभूति बताई, कहाँ कहाँ आपका चिंतन गुरु महा, तो फिर चिंतन करने के लिए बताया, अंत में बता रहे तू कहाँ कहाँ चिंतन करे। यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन, प्राणियों का बीज है वो मैं हूँ, और यद्यपि बहुत पुष्प है, अंत में कहा अथवा बहु नहीं देना, अरे क्या देख रहे सब जगह मैं हूँ, पर अथवा बहु नहीं देना किं ज्ञाते न तव अर्जुन, अर्जुन तव बहु न ज्ञाते न किम एकांशे न कृष्ण जगत विष्णव्य अहम स्थित, संपूर्ण जगत को एक अंश व्याप्त कर मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, चाकू ले तेरे गुड़े हाथ रहा हूँ, अब तू कहाँ कहाँ सुन दो कहाँ कहाँ, तो मैं बैठा हूँ सामने कहाँ कहाँ, ये तो जिसको सामने न हो वो करे, तो अथवा कहने का मतलब अपनी तरफ से कही, वो तो अर्जुन के पूछने से कही और ये भगवान अपने तरफ से कही कि भगवान राजी बहुत हो गए। तो आज सुनता है ना तो राजी बहुत हो गए भगवान। इस वास्ते गीता पीछे नहीं गई अर्जुन के पूछने पर भी, अभी भगवान को आनंद आ रहा था गीता के कहने में, खुशी आती प्रसन्नता होती थी। जैसे दुकानदार के सामने कोई ग्राहक आ जाए ज्यादा फिर कितनी मौज जाती है, आज माल बिक जाए शुद्ध वाला हो जाए तो फिर भगवान के तो अपना क्या नहीं रहता, फर्क पता ही नहीं रहता। इस तरह से दसवें अध्याय को सुनाई और मत चिंता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत से तेसा में अनुकंपार्थम आम अज्ञान तम तमा नाश्याम माधु भाव उसको ज्ञान की बेन भाषा। उनके भीतर रहना वाला अज्ञान है उसको दे दी विमान दीपक के द्वारा, उनका अज्ञान तम तमा नाश्याम मैं नाश कर देता हूँ, उसको ज्ञान करना नहीं पड़ता। वो तो मत चेता मत गता दुष्यंती से रमंती से खुश हो रहे बस हो रहे, उसको करना क्या बाकी रहा, सब हो जाता है। इस वजह से नौवें अध्याय में भगवान ने बहुत विलक्षण राज विद्या राजगु ही हो गए, इसने भगवान ने अपने को साफ प्रकट करके बता दिया। गोपनीय से गोपनीय क्या बात होती है, जैसे कोई खेल में नाटक करता खेलता है तो खेल में अपने आप को बता देना दूसरे बोलता वहां तो स्वयं ही बताएगा, लक्ष्मण लक्ष्मण बताएगा, मेघनंद मेघनंद बताएगा, वहां कोई घबरा जा करे मैं वही हूँ ऐसे बकुल मैं वही हूँ ये सब करने वाला इस रूप में ही हूँ, मेरे को तो समझ ऐसी गुप्त बात है ये गुहे तमाम ये राज विद्या राजगु है ये और मन मना भाव मत बोल क्यों पटकता है मेरे मन लगा दे। इस तरह भगवान ने अपने गुप्त रूप से साफ प्रकट करके बता देने हुआ जा रहे और दसवें अध्याय में और अंत में मेरे एक अंश है नारायण नारायण नारायण।